وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کدا خلق ستا خبر نہ منی نخبہ کی گما او د دیونا اعلان د وای کاټو کا برات کر دیونا و ان کذبو کا او کدیو دروغ جن وی تا تا نو فقل ورته وای پیغمبره بای کاټ تیو کا کتا نہ منی ته دروغ جنې نو تو تو وای قل لی عملی زمار پارا زمار پارا قل لی عملی قل لی جزاء عملی او تو وای زمار پارا بدله زما د عمل ل چغه دعوت دی ولکم عملکم استاد د پارا بدلہ ستاسو دا عمل لے چاگا انکار دیں کہ تا توی تا دروغ جنی ستا درس دنا ورم اتوی مای ورکنا بس زما دا پار دا اللہ تعالی کتاب دا بیانو مال با اللہ تعالی دی آجر را کئی او تا چی دا اللہ تعالی دا کتاب نا انکار کئی نای وری طالب دا غی صدا در کئی چی نای وری اڑو چوائم نوری زما چی ریزی مطلع بس دا اللہ تعالی دا کتاب بیان دیں اللہ تعالی خپل پیغمبر توی تی بیان که خلق ایمنی او کنا و ان کا زبو کو کدیو درو جن گنیتا دارا پا قول ارتو اے پیغمبر علی عملی زمار پارا بدل زمار دا عمل لچه غا دعوت دے حق طرف تا و لکم عملو کم استاس دا پارا بدل استاس دا عمل لچه غا انکار دے انتم بری اونا تاسو خلاصی مما دا غسنا اعملو چیزی کم و آنا بری اون او زا خلاصی مما تا عملون دا غسنا چی تاسو ای کوای زد اللہ تلا قانون و نظام غالم تاسو جمهوریت غالی نو تاسو د الله کتاب نه منئ او موږ ستاسو دغه مرداري نه منو زی پته ویلې کی قیامت کی و منهم من یستمعون الیک او بعض ردی منکرین نه هغه سوک دی چې غوږ دی تا ته اف انت تسمع ثم نو آیت اور اول کولای شي کانو ته ولو کانو لا یعقلون اگر که پای کی عقل نه ای چې په یوسلی کی عقل همشته دی خوري کنه داغي غوګونه کار نه کی کون دی نو الله تعالی یغی ته اور اول نشی کوله نو چې یوسړی داسې دی چې هغه کونم دی داغي عقل هم کار نه کی اغه ته تصاور ولوکی نو اشاره شول دی ته دغه منکرین چې د قرآنی کریم اغه قرآنی کریم ته وګ دی خو لیکنه په نیت د قبل اول سره نګ دی وته الله تعالی دغه مثال کڼو دی دا سی کون چې دغه دماغ هم کار نه کوي چې کون یو دماغ کار کوي نو اغه ناوري نو چې دماغ کار هم نه کوي او کون می نو اغه ته تصاور ولوکی الله تعالی دغه بيدین خلکو مثال دغه سره و منهم من ينظر اليك او باذر دي افان تسمع ثم ايتا اول کول شي کنو تا ولو كانوا لا يعقلون اگر چ پای کی عقل نه حال دار چ عقل نه دري و منهم من ينظر اليك او باذر دي نا هغه دي ګوري تا ته افان ته تهدي العميا تا تر سره پار ګوري مفسرین دو معنی ذکر کړی دي و منهم من ينظر اليك او باذر دي دري منکرین نا هغه دي ګوري تا ته سن تعجب کوي یار دا څنګه سره دي تا ته راشي نږدې ګوري ورته سترګې ورته بټي بټي راستلی دا خو ډېر عجیبه وند کې سړی دی یا دویم و منهم من ینظر الیک بعد هغه چې ګوري تا ته ستا د هېرولو دپاره د باو د باندې اچي سترګې ورته راستلی ته به د الله تعالی دین بیانې افا انت تهدي العمیا نو آیا ته ښودنه کولی شي هغه ړندو ته ولو کانو لا یبصرون اگر که هغه نه پوهېږي دې دی کې لا یبصرون نو مراد چیرې دا زړه بصیرت یې مراد دی اشاره شوله دې ته یو سړی هغه ړوند دی او د هغه په زړه باندې روغ دی د زړه سترګې روغې دی بنا دي نو الله تعالی تاغې ته څه شی نه شي ښودلی چې سترګې کار نه کوي نو چې په زړه باندې هم پلید دی په زړه کې د جمهوریت بوت پروت دی نو ته به هغه هغې ته به ته حق وخی هغه حق نه ني ان الله لا یظلم ان الله لا یظلم الناس شیئا دا جواب دی یو سوال الله تعالی د دین نه الله تعالی د دیونه طاقت د اورېدلو او طاقت د لیدلو اخیستی دی آیا دا ظلم نه دی نہ نہ اللہ تعالیٰ ظلم بچا بانی نے کہی دیو ظلم پخپل زان مانی پخپل کہی ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ لا یظلم الناس شیئا ظلم نہ کہی پخل کو وانی ہچے ولیکن الناس لیکن خلق ان پسم یز دیون پخپل زانوں نے ماری ظلم کہی اللہ بچا بانی ظلم نہ کہی تا خوی پی اخروی و یوم یحشرهم دا متعلق در یز دیمون سرا و یوم یحشرهم او بکم ارز بانی چرا جام بکری لرا ټول برا جام کی اللہ تعالیٰ کعلم یلبسو دی دی کی پای عبارت کی تقدیر دے زنو دی بہ گمان وکی کعلم یلبسو گوے کرے نو حساب شی پ دنیا کی الا ساعت من النهار مگر لسا لک ساعت دورا دینا دا بوری دی دسے گڈوٹ شی شپیت کالاتیا کال زندگی تیرا کڑے دا خو کل چر قیامت رس شی نو دا بوئی چرم پ دنیا کی چرتا یو گھنٹہ بہ ملے شی دا بولی وئی تفسیر جلالین وئی لہو لمارو دا جہنم چا کم ہیبتون دی کم حالات دی جہنم او دا قیامت کم حالات دی دا غینه به دومره ګډوډ شي چې یار په دنیا کې مونږ یو ګنټه تیر کړی دی ی تعارفون بینهم په جنګلی به کې دی یو بل په خپل منځ کې بل دی کې دی کې سوال دی دا غی جواب بل دی کې الله تعالی فرمایي سورې مؤمنون کې وراشي فلا انصاب بینه یوم الدین ولا تسالون یو بل دا تبوسونه نشی کوله دی دی کوي یو بل پی جنې تبوسونه بکای جوابدار چې بس مختلف زین دی کنه یو ځکه کوي یو بل پی جنې دا مشرکان او یو ځکه کوي نه پی جنې یو ځکه کوي یو بل نه تبوس م بوس کای چې څنګه یار حالات څنګه ری پوجانو پولیس څنګه وکړنلان میجران څنګه و دا تبوسونه بکی او کله بل ځکه ودا سی چې تبوس بنشی کوله مختلف حالات دی قیامت و یوم یحشرهم فکم رزبانی چرانجو بک اللہ تعالی دیو درا ک علم ینبسو گو گمان بو کی دیو گو ک نو اسار شوی دی دنیا کی الا ساعت من النهار مگر یو ساعت دور جنا یتعارفون بینهم پی جان گلو بک دی دیو بل سره پد پخپل من کی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوان والدیا کسان چ دروغ جنے گنلی ملاقات د اللہ تعالی پیشی اللہ تعالی تا او ما کان مهتدین او نو دی لار مندن کی لار نو مندنی و اما نورینک بعض الذين عدهم او نتوفینک فالینا مرجوهم ثم الله شهید علی ما يفعلون تسلید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصل آیات دار آیات بنی دان پوی کی اے دا اللہ تعالی پیغمبر خپکی گما کدا خلق سا تکذیب کین نو یا بو خل اللہ تعالی عذاب برگی دنیا کی نو تبی وینی زلو بری پیخشی او کچر تا دیو دا عذاب نتا مخ کی اپات شولی نو قیامت کی بیا وینی چ دیو سر سکے و اما نورینک او کو خو یمن گتا تا بعض الذی باز یغ عذاب نعدهم چ منگے وعده کړی دیو سره نو بستو پی خوشحال شی کنه زلو بری پیخ شی او نتا وفاین نکو یا اوپاد کو منگا تا دارا مخ کی ردیو دا عذاب نا فیلینا مرجو هم نمونگ تیرا وپس کی دل دیو سم اللہ شیدون بیا اللہ تعالی خبر دی علام یا فعلون پاکارون مانی چی دیوی اکی اللہ تعالی پی خبر دی سمانا شولا تس تو مخ کی ما بار بار وید قیامت کی بوتا اللہ تعالی عذاب بار کی نو حال دکی بیخ بنیا دو بسی ولی کل امت رسول فاذا جا رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون دی آیات دو تفسیرون دی زان پا دیوانی پویا کی یا پا دی آیات کی تخویف اخروی دی نمخ کی آیات سر متعلق دی دا هر یو امت دا پر اللہ تعالی دنیا کی پیغمبر را لے گلے ہوں نو چا چی دا غی تکذیب کرے دی قیامت کی باغ پیغمبر راشی پا غی بانی بگواہی ہو کی چی اللہ تعالی دیو زمان خبر نا دا من لے نو دیو تبا عذاب ورک لے شی نو تخویف اخروی شو دویم قول لمبسرین دارا چی پا آیات کی تخویف دنیاوی دی دا هر یو امت دا پر اللہ تعالی پیغمبر را لے گلے ہوں نو کله چې هغه پیغمبر راغی د الله تعالی دین بیان کا او هغه خبره وا نو ریدله الله تعالی په دنیا کې تباکل ولی کل امت نو د هر یو امت د پر رسولن پیغمبر دی فإذا جاء رسولهم نو کله چې راشي پیغمبر داغي د گواهی د پر په قیامت کې قضیه بینهم بالقسط نو فیصله بو شر دی په میند کې په انصاف باندې و هم لا یظلمون او دیو سر به ظلم نشي کېدل یعنی بتعذیبهم بغیر جرم څوک الله تعالی بغیر د ظلم نه چاته الله تعالی سزا نه ورکي تفسیر جلالین دغلی کلی بغیر د ظلم نه ودیو ته په سریر دغه عذاب نه ورکړي کی ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين زرن د منکرین ته او وای دی کله به دغه وعده د قیامت ان كنتم صادقين کدا سرشتونی ای قیامت به کله راځي جواب ما خدانه دی ویل چې زه الہ یم ما خو ویل زه پیغمبر یم نو پیغمبر په اختیار کې دغه نشته پیغمبر د ځان نه پای ځان ته پیدا نشي ورکولای ته ځان نه نقصان نشي لري کولای نو تا ته بدغه خبره سو کیږي زه په غیب باندې پویګم یا نه پویګم اختیار ده قیامت خود ما سر نشته ما ته دغه علم نشته قول ورته پیغمبر الله املک لنفسي اختیار نه لرم زه خپل ځان نه پاره ضرر نه ضرر لري کول ولا نه فن او نه پیدا حاصل اولو الا ما شاء الله مگر هغه سکیږي چې الله تعالی غواړي ک الله تعالی ما ته پیدا رکی یا تاوان رکی لكل امه ها دمر طويله شما چې د هر یو منکرین د پاره الله تعالی عذاب مقرر کړی لیکل یو امت د هر یو امت د پاره د هر یو نمنون کې امت د پاره اجر نیټه د عذاب ده پیدا جا اجلهم نکره چې راشي نیټه د غلا استاخرون ساعتن نه ورسته کیږي غا یو ساعت ولا استقدمون نو مخ کیږي بس کوم نیټه چې الله تعالی د عذاب مقرر کړی ده پاږي کی تاخير او تقدیم نشراتله قل ورته پیغمبر ارایتم خبر راکای ان اتاکم عذاب الله کراشته عذاب عذابه عذاب د الله تعالی بیاتن دشبه او نهارن یاد اوردی ماذا یستعجل منه المجرمون ماذا نو کم تدبیر ده یستعجل چې ضرب او کی غیرا دا منه زمیر راجی ده دی ماذا ته او دا ماذا په معنا د ایو شی ان سره ده ځان پوی کی ماذا څه شی ده کم تدبیر ده یستعجل چې ضرب او کی منه هغه تدبیر لره المجرمون مجرمان کدا الله تعالی عذاب د شپې راشي او یا د ورځې راشي نو تاسو یو تدبیر ته نیولې د تاغینه بیا ځان بچکیا ته الله تعالی د عذاب نه بیا ځان نشي بچکوله اثم ایزا ما وقع امنتم به نو اکل چې بیا راشي د غذاب نو تاسو به ایمان راوړی امنتم به ایمان براوړی تاسو الله تعالی باندې یا امنتم به منی به د غذاب لره الان دي دې په عبارت کې تقدیر دی یو قال لهم دیو ته ویل شي آیا وسی مان ناوړه یو قد کنتم به تستعجلون او وی تاسو د غضب په تلوار سره وغوخته وس تاسو د غضب خو منی چې یو دکدر در کې اوس به بیا پوه شي نو بیا به وی چې وس د غضب زمونه بالکل دا د الله تعالی عذاب دی نو یو قال لهم دیو ته ویل شي الان آیا وس د ایمان ناوړه په غضب باندې د عذاب وس منی او قد کنتم به تستعجلون او تحقیق سره دا تاسو په تلوار سره غوښته د اوسه پورې غوښته سویل چې د الله تعالی عذاب دی راشي اوس چې راغیم ته دا خبره کې ثم قیل للذین ظلموا بیا به ویلی شي ظالمانو ته ذوقو عذاب الخلد اوسه کوي عذاب د همیشوالي هل تجزون الا ما کنتم تکسبون بدلی نه شي درکېدلی تاسو ته الا ما کنتم تکسبون مګر دغې چې تاسو کول تاسو کوم اعمال کول د هغې بدلر ته میلاو شول ویستنبئونک حق هو قل ای و ربی انه لحق ما انتم بمعجزين ويستنبئونك او تپوس کی دغه منکرین سانه حق هو چا د عذاب د قیامت حق دی ای د قیامت حق دی قل تو پیغمبر ای او بالکل د حق دی و ربی زما دی قسمی په خپل رب باندې زماری په خپل رب باندې قسمی د عذاب چری د حق دی قیامت چری د حق دی و ما انتم انه لحق يقين دا خامخ حق دي وما انتم بمعجزين او نه تاسو بچکی دن کی الله تعالی دا عذاب نه الله تعالی دا عذاب نه بچکی دن کی نه یا وما انتم بمعجزين نه تاسو بچکون کی ځان دره دا الله تعالی دا عذاب نه یا درم معنا وما انتم بمعجزين او نه تاسو عاجز کون کی الله تعالی دا ځان دا الله تعالی دا عذاب نه بیا نشي بچکول بلکی کله چی الله تعالی دا عذاب درکئ نو بیا الله تعالی په دا عذاب درکول باندې قدرت لري الله تعالی په غبانه قادر دی صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين